Sɔngi sɔngi ebonbanbɔ ka mama baninga lɛlɔ yo namɔni i kanbakoyɔ kanbala muluko mɔ nana miso pamba tɛ koki ko bebisa kisasa lɛlɔ yɔ etondi nɛna bandɔki bandeko basusu babandi ko bangisa biso bakozuwaka kaka mbongo na kote kaka bato kompani bakosalaka tokomɔnaka te mamboka mama baninga lelo yo na moni likamba koyoka malamu lukomo nana miso pamba te koki ko bebisa kisasa lelo yo etondi nena bandeko basusu babandi kobangisa biso bakozuwaka mbongo kaka na kotekaka bato kompani bakosalaka tokomonaka te Songo songo eloko mabe na mboko Sambote na mbote